To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 26 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż, twardy poczuć te gór, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat i nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Dobra, ładna pogoda chyba, która w większości by pasowała, zostanie wypierana przez, uwaga, uwaga, uwaga, ciepłe powietrze napływające z Islandii. Przepraszam, nie z Islandii, tylko z nad Islandii. No ale tak też pan synoptyk naprawdę, naprawdę w poniedziałek godzin popisu. Ranek mglisty, uważajmy, zwłaszcza w województwach północnych, to mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na południu i na południowym wschodzie dziś w dzień pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, na południu Podkarpacia, Małopolski oraz na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Tak, tak, zapytamy pana Maćka i dużego budzikowego psa, jak tam dziś wyglądają te pomiary pokrywy śnieżnej. No, wszystko w swoim czasie. W pozostałych regionach pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. No i tak się zachmurzy, że aż popada mrzawka, deszcz ze śniegiem, śnieg, ale tylko lokalnie. Takie to rozpogodzenie. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty, a do tego także miejscami na południu, na południowym wschodzie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Podlasiu oraz na Suwalszczyźnie, od 1 do 3 plus. W większości regionów najwyższa temperatura około 4 nad samym wybrzeżem. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś poniedziałek, 26 listopada. Słońce obudzi się już za 2 godziny z niewielkim okładem, a zajdzie już po 15.30. No ale jak zwykle słońca bez końca życzymy dziś świętującym. Dziś delfiny, Konrada, Lechosława i Leona. No to królowie w upominku muzycznym dla dziś świętujących, nie tylko dla Leonów. Kings of Leon. I dziadek, i ojciec, Kings of Leon. 5 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent wraz z małżonką udają się do Bułgarii. Ta wizyta ma związek ze stuleciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Jutro w Sofii prezydent odbędzie rozmowy polityczne poświęcone sprawom bezpieczeństwa oraz współpracy regionalnej i europejskiej. O 15 Ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. Odpowiedni wniosek do ukraińskiego parlamentu złożył prezydent i Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ma to związek z wczorajszym ostrzelaniem i przejęciem przez Rosjan ukraińskich okrętów wojennych w basenie Morza Azowskiego. Ukraiński parlament ma się zebrać w trybie pilnym. O skierowaniu wniosku o wprowadzenie stanu wojennego zdecydowano wczoraj na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa z udziałem ukraińskiego prezydenta. W Nowym Jorku ma odbyć się dziś nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z wydarzeniami w Cieśninie Kerczeńskiej. Poinformowała o tym ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Muzyka. Łagodź. Muzyka Chopina i Paderewskiego. Ona to zabrzmi w Londynie, w sali pamiętającej 12. stulecie. Na uroczystą galę w domu cechowym Guildhall zaproszono 400 gości. To część obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. A polska delegacja podpisze dziś w Dubaju ostateczną umowę o udziale naszego kraju w Expo 2020. Rozpoczęcia wystawy światowej w tym mieście pozostało mniej niż 2 lata. Expo zostanie zainaugurowane w październiku 2020 roku, przypomnijmy, i potrwa 6 miesięcy. Wiele z tych wydarzeń, choć nie tylko tych, ale z kraju, z zagranicy, tych bieżących, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po piątej. Minut po godzinie 5:00, sygnały od państwa jeszcze przed szelestem prasy, między innymi od pana Krzysztofa, bo się zastanawialiśmy wstawać, nie wstawać, a pan Krzysztof z Chicago o tym, że jak tu iść do pracy po Thanksgiving Day, właściwie takim weekendzie. Nawet więcej niż weekendzie. Od środy, od popołudnia mam wolne i dziś już do roboty. A pogoda u nas w Chicago pod psem. Wieje, leje, sypie, dmucha, ciemna temperatura dodatnia. Wszystko się topi. Plucha brrr z ponurego Chicago. To od pana Krzysztofa. Bardzo serdecznie dziękuję. No jakiegoś takiego łagodnego powrotu do tej pracowitej rzeczywistości życzymy. Pani Wagmara z Birmingham też obecna z powrotem po miłym pobycie w Łodzi. Na koncercie Stinky Shaggy byli świetni. Z pozdrowieniami od pani Dagmary dla wszystkich, którzy właśnie uczestniczyli także w tym przedstawieniu. Dziś ponoć jest z kalendarza świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Podejrzewam, że chyba pan Stefan z Mielca. Dziś jest dzień krupy, takiej grudki, takiej krupy śnieżnej. Pamiętamy w prognozie pogody. Być może i dziś też, chociaż w prognozie pogody się nie pojawiło, ale za oknami, jak wiemy, i możliwa mrzawka, i deszcz ze śniegiem, miejscami przymrozi, do tego jeszcze mgła i to ciepłe powietrze z nad Islandii. O, takie rzeczy w prognozie pogody u pana synoptyka. Kwadrans po piątej, szeleścimy prasą, zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Liderzy państw unijnych poparli porozumienie wyjściowe z Wielką Brytanią. Umowę czeka teraz trudna przeprawa przez parlament w Londynie. Kilkanaście miesięcy negocjacji były trudne, ale prawdziwa droga przez mękę czeka szefową brytyjskiego rządu dopiero teraz. Warunki rozwodu muszą ratyfikować posłowie, a nie wzbudzają one w Izbie Gmin. Entuzjazmu przeciw umowie opowiada się praktycznie każda opcja polityczna w Westminsterze, włącznie z kilkudziesięcioma deputowanymi z rządzącej partii konserwatywnej. To oznacza, że premier Theresa May nie ma wystarczającej większości, aby przepchnąć umowę przez parlament. Brexit, deal czy bez dealu? Oto jest pytanie. To dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Rosja już nie bawi się w wysyłanie zielonych ludzików. Atakuje Ukrainę przy użyciu sił specjalnych i marynarki wojennej. Mamy do czynienia z kolejnym etapem wojny kilkaset kilometrów od naszych granic. Tym razem na morzu. Są ranni i są przejęte przez Rosjan ukraińskie okręty. Tym razem to nie zielone ludziki atakują Ukrainę, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze puls biznesu. Atom, morskie wiatraki i fotowoltaika mają być filarami energetyki. Wiatraki na lądzie są do wygaszenia, a udział węgla spadnie do 1/3 miksu energetycznego. Na tydzień przed rozpoczęciem Światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach Ministerstwo Energii postanowiło pokazać, jak zamierza przekształcić krajową energetykę. Krzysztof Tchórzewski, szef resortu, przedstawił w piątek projekt polityki energetycznej państwa do 2040 roku. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 15 stycznia przyszłego roku. Projekt ma przede wszystkim pogodzić cele rządu związane z bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością gospodarki z wymogami Komisji Europejskiej co do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Za darmo się tego nie da zrobić. Rząd już nie chce Polski węglowej. Tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a prasy więcej przed 7 w porannej audycji. Tymczasem 17,5 minuty po piątej. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi.

Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Druga część kalendarza sprzed godziny uzupełniona także o te wydarzenia muzyczne. Po kolei. W 1607 roku urodził się John Harvard, angielski duchowny, pastor, działacz społeczny, współzałożyciel uniwersytetu. Wspomógł go zapisem testamentowym. Jednej z najstarszych, cieszących się największym prestiżem wyższych uczelni amerykańskich. Zmarł w 1638 roku. 163 lata temu zmarł Adam Mickiewicz, najwybitniejszy poeta polski, romantyk, rzecznik idei społecznych, także narodowo-wyzwoleńczych i mesjanistycznych, filomat, autor wielu fantastycznych dzieł. Zmarł w 1855 roku. 99 lat temu urodził się Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie. To on przekazał insygnia władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie, wybranemu w pierwszych od zakończenia wojny powszechnych wyborach. Przypomnijmy, Ryszard Kaczorowski zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Dziś kończyłby 99 lat. W 1921 roku Polacy w wolnym mieście Gdańsku powołali macierz szkolną, a w 1923 roku w Warszawie podpisano traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Wielką Brytanią. Dziś 95. rocznica tego wydarzenia. W 1991 roku Polska została przyjęta do Rady Europy. 27. rocznica tego wydarzenia. Także tego samego dnia. W 1991 roku zmarł niemiecki aktor teatralny i filmowy Klaus Kinski. A 6 lat temu zmarł Joseph Murray, amerykański chirurg. W 1954 roku przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu nerki. W 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za pracę w dziedzinie transplantologii. 6 lat temu odszedł dr Joseph Murray. A w muzycznym kalendarzu urodziny brytyjskiej piosenkarki z najlepszymi życzeniami. Dziś otwiera kalendarz muzyczny Natasza Bedingfield. So hard to understand. No, I don't need another half to make me. Make you move if you want, doesn't mean I will or won't. I'm free to make my mind up, you either got it or you don't. This is my current single status, my declaration of independence. There's no way I'm trading places right now. Now we're starting. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Uważajmy na drogach. Ranek mglisty, zwłaszcza w województwach północnych, to mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów w dzień. Na południu i na południowym wschodzie pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Do tego na południu Podkarpacia, Małopolski oraz na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Nie mamy sygnału od pana Maćka i dużego budzikowego psa. Może w trakcie mierzenia tejże pokrywy śnieżnej. Raport z nadmosornego za chwilę. W pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. No i tak się przejaśni, że niewykluczone opady mrzawki, deszczu ze śniegiem i śniegu. Co prawda ma być to tylko lokalny opad śniegu, ale jednak. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty, w górach w porywach do 70 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura, no, końcówka listopada, chyba nie narzekajmy. W dzień od minus 1 stopnia na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. W większości regionów od plus 1 do plus 3. Lokalnie najwyższa temperatura na wybrzeżu to plus 4 stopni. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. We'll be right back. zaczęliśmy spać, nie spać, chce się, nie chce się. Pan Jacek z Krakowa podpowiada, chciało się, ale do momentu, jak usłyszałem Krimta, już jakoś tak nie kremowo oczy, nie kleją się. No bardzo pięknie dziękuję. A redaktorkowi to nie chce się? No, panie Jacku, no pewnie, że się chce. Nie dlatego, że coś, ale jak się wynajduje takie daty z kalendarza osobliwych mądrości ludowych czy innych, a przede wszystkim z kalendarza muzycznego, no to inaczej być nie może. Równo 50 lat temu w Londynie zespół Cream zagrał swój ostatni koncert dla 10 tysięcy fanów, dla 10 tysięcy widzów. Rok 1968. Tak było pół wieku temu. No i kremowo także w muzycznym kalendarzu. Bardzo dziękuję za sygnały. Między innymi pan Stefan także podpowiadał, że dziś dzień krupy, grudki takiej. No wydawałoby się, że powinno być w grudniu. To w dalszej części także tych mądrości ludowych. Zdrowia życzymy panu Tomkowi. Dziś czwarty miesiąc na L4. Zdrowia, zdrowia. Pan Maciek ze swym psem już na słuchu, już w działaniu. Przy potoku temperatura 4,9, a budzikowy duży pies słucha trójki. Śniegu nie ma, jest deszcz. No, to tak, to panie synoptyku, nie będziemy się bawić. To pokrywy deszczowej, to duży budzikowy pies nie będzie nawet wychodził z domu. Bez przesady. W Ptaszkowej dziś gmina i miejscowość Trójkowa 33,333. Ja to dziś mogę mierzyć. No właśnie, deszcz. Zgłasza się na ochotnika pan Paweł. Spadł w nocy, a na termometrze 4 stopnie powyżej. O, żeby tylko nie na minus, to by dopiero wtedy. No. Pan snoptyk słucha, notuje i jeszcze przyjdzie mu do głowy ta właśnie szklanka. Tego nie lubimy. Marznący deszcz powodujący gołoleć. Temu mówimy nie. Za 27 szósta, ale mówimy tak, bowiem dziś urodziny fantastyczne, 39. Dobra, niech będzie. 39. Obchodzi Tina Turner. raz. Brytyjski basista John McVie z Fleetwood Mac kończy 73 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi już na zamknięcie dzisiejszego kalendarza. No jeszcze pan Tomek, Cream z rana jak śmietana, to brzmi banalnie, a Tina jak miód na mój jesienny, na ten jesienny poranek. Kłania się cyklista Simply the Best. Tina mi to powiedziała. No brawo, panie Tomku. Bardzo serdecznie gratuluję. No jeszcze pan Stefan też podpowiada, że ach, te młode lata się przypominają. Młode, cudowne lata. No tak się redaktorek wykopertnął. Rocznik 39, nie wypominając. No ale taki wiek, że można. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. 14 minut pozostało do godziny 6. Dwa takie przysłowia na dziś, nominalnie od pani Ani z Gliwic, troszkę takie zawoalowane dziś, gdzie tu zająca uchwycić. W jesieni zając kożuch na chropawy, w niedługim czasie nos twój jest sinawy. No to coś. Troszkę łatwiejsze pani Kasia podpowiada po świętej Katarzynie, pomyśl o Pierzynie. No, a na warszawskich Bielanach obecnie 2:2 na zewnątrz. Pani Kasiu, troszkę spóźnione, ale życzenia dla wszystkich Katarzyn imieninowe. Wszystkiego dobrego. Czas na country w budziku. A już teraz, na 14 minut przed godziną 6. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. That big eight wheel rolling down a track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'm moving on. You were flying too high for my little old sky, and I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you. I'm moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, now I'm setting you free, and I'm moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me? I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving on. Keep rolling on. You got a shovel of coal, let this rattle to roll, and keep moving on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This'll rattle the fastest in the southern land. Keep moving on. I stayed away too long. You're gonna ease my mind and put me there on time and keep moving on. No payment on mine, I'm moving on. I'm moving on. Well, you've broken your vow, and it's all over now, and I'm moving on. You done switched to engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. I'm moving on. You done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price and keep moving on. You had your play. You want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. You stayed away too long. I'm through with you. Too bad you're blue. Keep moving on. Poniedziałek to Johnny Cash oczywiście. I'm Moving On, wspaniały, wielki przebój Hanka Snowa. Jeszcze z późnych lat 40. Chyba Johnny Cash wspomina w swojej biografii o tym, że ta piosenka towarzyszyła jemu i jego żonie w miesiącu miodowym, a pojechali oczywiście na taki miesiąc gdzieś chyba w połowie lat 50. Roseanne Cash też mi to kiedyś w Mrągowie potwierdziła. Bardzo znana piosenka, 40 tygodni na pierwszym miejscu. Druga, bo króciutkie te utwory, Everybody's Trying to Be My Baby, czyli każda stara się być moją narzeczoną, to kompozycja Carla Perkinsa, kiedy wspaniale zaczął karierę w wytwórni Sun i był wielkim konkurentem dla Elvisa Presleya. Niestety potem wypadek samochodowy wyeliminował mistrza od Blue Suede Shoes, a przyszedł Elvis i już miejsce było zajęte. Carlem Perkinsem zainteresował się, a właściwie przywrócił go do życia Johnny Cash, zapraszając na wspólne nagrania i wspólne trasy koncertowe. Posłuchajmy, jak Cash wypada właśnie w tym nagraniu, w kompozycji Carla Perkinsa. Well, they took a little honey from a honey tree. They dressed it up and they called it me. Now everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I went out last night about 4:30. 50 women knocking on my door. And everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Mm-hmm.